الرحمن و رحمان ذات گورا لا پاک دیم رحمان بلی چه رحمان ذات کی اراده کرده وای د دې چې موږ د ملایکو عبادت باید ونکو ما عبدنا موږ به عبادت نه وای کړی هم د دغه ملایکو کدای سپ خبر وستی سپیر یزدی وای کده الله پاک نه وای خوښه چې موږ د ملایکو عبادت وکړو نو خو الله پاک قادر مطلق دی موږ به لاک عبادت کړو چې ما عبادت کولای الله تعالی به زګر سره وجلی سما به سفر هغه ځای ختلی وای الله پاک ما ویني چې زه ملایکو ته سجدې کوم یعنې د دې پر نامه عبادت کوم د جبرایل د میکایل اسرافیل علیهم السلام پر نامه عبادت کوم او الله پاک ما نه مړ کی لاس مې نه راوچی مغزه مې نه راکړي نو خو مالم داره پر راضی دي کدای سي د دې په دلیل پوهیږي چې الله چې ما ویني ځینې منع کوي مې نه نو خو راضی دي چې راضی دي د څو کې چې ما ته وایي چې باره به دا ګناه لري په جسړی مشرکي کېږي بیا د عبدالعباد دپاره په دوژخ کې لویږي دغه دلیل د دوی دې درجه ځای پورې وړاندې کوي وقالو چا ویل دغه مشرکان ولو شا که چیرې اراده کړې وای الرحمن الرحمن ذات د چا یاده اراده کړې وای د نه عبادت چې موږ د ملایکو عبادت ونکو که دغه اراده کړې وای ما عبدنا موږ به عبادت نه وای کړی هم د دوی ولې خدای الله تعالی په ولکه کې وای الله تعالی به د قوت راڅ اخیستی وای الله د دوی د خبرې رد کړي وای ما لهم بذلک من علم ما نسته لهم دوی لرې بذلک په دغه خبر چې دا دوی یې کوي من علم هېڅ علم نسته تحقیق په دې کې نه دی دلیل خو عقلی دی وایي کېدای سي په دا خبره پوهیږي دغه مشرکانو د ملایکو د عبادت دپاره چې دوی عبادت وکړي هغه یې معبود شي عقلي دلیل یې پیش کړي دا نقلي نه دی عقلي دی برای که خدای نه وای خوښه نو خو زه به ځینې راګرځولی وای زه به یې مړ کړی وای مځکه به یې چخلی وای معلومدار یې خوښه ده دا چې ماته قدرت پر راکړي د دغه خبره دا الله پاک وایي دا تحقیقي خبره نه ده پر یو شی باندې و یو چاته قدرت ورکول دا مستلزم رضا لره نه دی مستلزم رضا لره نه دی لکه زه خپل په انسانانو کې مثال درته وایم په هغه خبره باره پوهیږي دا یو چا د مثال په توګه یو زوی دی نازولې به اکر پلار ته جوړېدل دي چې ماته مرسیکل را نیسه ولار شک شک ورته کیږي پلار په دې پوهیږي چې دا مرسیکل د مرګ دی یا به مغزی ماتي یا به لاسونه ماتي یا به پښې ماتي خو انسانیت نسته پکې کېږي نو خو نیو رانیسی مگر برای مجبوره که مواری ملگری سا بلن برای پیسی و لروار که چی رای نیسه گوره قدرت پر روکی پزوری که پناراز دی پزوری که پناراز دی یا ورور جا دی یا غلطی که پام دی چی یا تنو زما سرد سا وروری که لکی دلائل در سروای برای جا اخیر مجبوره که تپر اغا کار قدرت رو لروار که پزوری که نه پخوشاله ورته سرای دی مثال په تور په دیوال وهلو باندې خرابیږي د یو پلا دغه توجه به زړه دیوال په کښې کوم زه خپله خونه جلا کوم نو تور دا چې باره د دې څه څه شي جوړ کړي خو یې کړنو سترګې تا ته پاتې شي او ماته نو اوس لا نوکي غولی لري نو قدرت پر لروار کړې بره ورته دغه پیسې دي ورڅه خښتې را په زړه کې دې نه یې خوښه نو چې په انسان کې په دې خبره پوه سواست یو چا ته پر یو شي قدرت ورکوي مګر ناراضه یې نو الله عزوجل خو هم خلقو ته بده لار ام هغه د شول سوی ده چې دغه حرام لار ده ښه لار ام شول سوی ده چې دا روا لار ده الله ورته وایي که پر هغه لار ځي ام زه قدرت درکوم که پر دغه لار ځي ام زه قدرت درکوم مګر رضا مې په دا یوه لار کې شته په دا بله کې نشته کېدای سي زنا حرامه ده غلا حرامه ده شراب حرام دي دا غیر د شیان محرمات دي لمونځ واجب دي هغه نو الله پاک که دغه د طاعاتو پر لار ځي خو هم قدرت درکوم لاسونه به دې جوړې او داس په تازه کې که د زنا او د غلا پر لار ځي هم به دې پښې جوړې سترګې به دې جوړې ولاړ شي کار به وکړي هغه قدرت هم الله درکړي دا قدرت هم الله درکړي مګر په هغه یوه کې رضا شته چې هغه عبادت کې په دا بل کې رضا نشته که تا ونه ولي نو چې رضا یې نشته قدرت به نه ورکولی نو خو بیا دنیا دار دی امتحان نسوله خو امتحان په هغه کې دی چې الله وایي زه قدرت پر دواړه درکوم ته خپل استلیم کوې مې خواته کاټه یې چې موږ د بنده کسب بولو خو په دا کسب کې بنده چې دی بره در امتحان لاندې دی کسب چې دا خپل اراده دی وایي خواته شنجي کېدای سي په مضمون پوهیږي نو مشرکانو غلط دلیل پیش کړي چې هره وایي دوی په دې دلیل نه پوهیږي غلط یې څنګه پیش کړي دا د الله قدرت کول دا د دلیل د رضا کوي او دا مال په د انسانانو کې ډېر ځله څوک چاته قدرت ورکوي په راضي نه وي نو دا دلیل ګوره دغسې خراب دی الله دستي ورد کې وایي ما نسته لهم دوی لره بېذلکه پر دغه دلیل چې دی وایي چې که د الله نه وي خوښه ماته به قدرت نه وای راکړي ما به عبادت نه وای کړي الله پاک به زه مړ کړی وای نسته دوی لرې بېذلکه پر دغه خبرې من علم هېڅ علم نسته تحقیق یې نه دی کړی بله د خولې خبرې دي راباسي فسیر بالعالمین وایي انهم الا یخرصون ان نجهم دی الا مگر داس یا خرسون اٹکل کی خبر اگر د اٹکلی جدی دی دغه اٹکلی خبر چې تو قدرت فراقی نو راضی دی نو الله تعالی قدرت پر زنا هم خلو در کینو پر زنا الله راضی دی قدرت خبر شراب هم ور کینو نو پر جبنی الله راضی دی قدرت خبر قتل امر کینو پر جا الله راضی دی کفر راضی نو بقصاص ولی ورته جن نو قدرت ور کول جلا مساله ده رضا جلا ده د ملائک عبادت کی برای خدای راست راضی دی کین قدرت وجره کو الا قدرت کای دی نه ده خوښه چې ملائک ته عبادت وکي سزا درکې د وجخت دی ور اچي عبد الله با ته پاره دی ور اچي نو ځکه ویل چې دی علم نه لري خبري اٹکی ان نجهم دی الا مگر داسې دی یخرسون چې دی اٹکل کوون کې دی کده اس پټ کړي خبرو پوهیږي چې پر تحقیق باندې بنانی لکه مثال پته یو کوټه د غنم پرته دی مول یو چاته وای چې څو یې بوله بار دی وای یار دا چې دی اچا منه بوله نو دا تحقیقی خبره ده اٹکل دی کده از درچا کم سی اب درچا بالا سی کده ای سیم چې برابر سی نو دا اٹکل خبر پر تحقیق نی بنا غلطی پک شي کراځي د مشرکانو دغه خبره هم دا دغه سی اٹکلی خبره پر تحقیق نه و بنا نو غلطه نو عقلی دلیل خو نه لري د عقلی دلیل خو خراب کی شه د شرک جواز ثابتی پس ام آتیناهم کتابا من قبله ام آیا آتینا موږ ورکړی و هم و دیته کتابا یو کتاب من قبله د مخدر دی قرآن فهم نو چې دوی بهی په هغه کتاب سر مستمسکون دلیل نیونکي دي استمساک په یو شي پسې لاسته کې کول نو الله پاک وایي آیت القرآن د مخه ما ودی ته بل اسماني کتاب را لېږلی و په هغه کې دغه لیکل سوي و چې د ملایکو عبادت کوي نو خو هغه هم نه لري په قرآن کې خو نشته د ملایکو عبادت چې دا جایز دی نو ته چې که ځان ته جایز بولې عقلي دلیل خو دغه دی خراب شو نو خو نقل به باروایه چې باروایه یا په تورات کې راغلي دي یا په انجیل کې راغلي دي خو دا اگر د آسماني کتابونه چې نازل شوي دي په یوه کې دغه خبر نشته چې د ملایکو عبادت کې نو دواړه دلیل ور خراب کړم نقلي ام عقلي نو خو بره پاته اټکل ته خبره پاته شو نو په اټکل کې کافران دي اخته دي نو ام آتینا او یا ام آتینا یا که مجور کلی دی هم و دیت کتابا کتاب من قبله مخی در دی قرآن فهم نو دی بهی پا غصر مستمسکون دلیل نیون که دی پر داغ جواز عبادت یعنی دار کم ده خون نده بل قالو نو چه آغاز ام نده عقلی دلیل ام خراب دی نو دا نقلی دلیل ام خراب دیش مانا در دی قرآن مخی بل کتاب ندی را غلی چه پا غلی که جواز ده چالی کلی ده ملائکو ده عبادت ها کتابونا چه را غلی پو غور ده کم ده شرک منحه و نو بل دیس ده علاوه قالو دی وای داغ خبر چه اینا بیشک مر وجدنا مر پیدا کرد آبا انا پلرو نخبل علا امتین پر یو جن پر یو طریقه امت په معنا سره د جنو د طریقه په دغه ځای کې استعمال شوی اگر چې امت خو ډلې ته ویل کېږي په دغه ځای کې هغه دین یا هغه طریقه دغه ځنې مراد چې موږ پیدا کړي دي پلرونه خپل علا امت پر یو دین او طریقه دا هغه طریقه دغه چې د ملایکو پر نامه به عبادتونه کول نو و انا بشک موږ هم علا آثارهم پر قدمو د دوی مهتدون لار پیدا کوو چې موږ بس هغه خپل د پلار دنیا کې د لارې مولا کوو نبی علیہ السلام ته دا خبره کوله نو خپل دلیل نه لري هغه د عقلي دی غلطتي دا بل د نقلي دلیل چې ته پیښې نه لري اگر سره د آسماني کتاب نسته چې په هغه کې د ملایکو د عبادت جواز ثابت کړي نو یو د غلاره پاته ده چې برابر ته وایي چې څه دي کول چې پلارونه کې دي کول پلارونه کې مې د اسرافیل پر نامه عبادت کوه د میکایل پر نامه عبادت کوه زما هغه کوم دا خبره ستا ګوره دا بل د چې بل نو د څه د چې هغه د دلیل ختم کړي قالو دی به ویل چې ان به شک مر وجدنا مش پیدا کړي د آبا انا پلارونه خپل علا امه پر یو طریقه او پر یو جن باندې نو چې پر هغه مش پیدا کړو و ان به شک مر هم علا آثارهم اثر د شي هغه دغه ته ویل کیږي هغه پاتشونی ته ویل کیږي هغه علامه ته ویل کیږي نو هغه د دې آثار او قدمونه چې وصفات موږ پر هغه باندې مهتدون لار پیدا کوونکی پر هغه لار پسیزو الله عز وجل وای وای دلیل چې دی وای دا جاهلانه چې بابا که شرک ول کې بد کول برته دغه دلیل وای چې څه دي کول پلارونه کې دي کول که په حق کې پیش کې خلا ځای نیسی نو په باکل کې هم ته دا دلیل پیش الله وای دا نو وای د دې خاصیت نه دی دا چیر مشرکان چې تیر سوی د نور نبیانو په امت کې هغه معنی دغه دلیل وای الله راس وای وکذالک پر دغه رقم ما ارسلنا موج ندی لیجلی من قبل که مخ که درستا یا محمد علیه السلام فی قریه کن پا هیچ یو کلی که من نذیرین هیچ یو بیرون که الا خبیا مداس لیجلی دی قاله چه ویل بید مطرفوها مترفو متنعمنو ها ده دغ قريه وغو بتسول إنا وجدنا آباءنا على أمتين دغ دليل وغو هم بيشاو مترف كده ملاقاري مرتسي وصوك بولو وجوائي بلاني سنگو اي خوشحالو غور خوش حال حالات برابر دي نو مترب په متنعم معنا نعمتنا کسړی چې د خپل بستر او کالی او کور او خوراک او جامه تر نور خلق وړي دغه ته متنعم وای ګرد عمر چې د جن مقابله کوي متنعم نه کوي چې دا ماړی دغه په دې کې به شاز او نادر او څوک پېښې چې هغه به د جن متابعت کوي اکثر وخت د جن په مقابله کې دریږي خود د خانخانی خرابېږي د دې په تنوعم کې خدای عیاشی کې کرواج کنه رواج دین یې مخ نیسي نو دې باید اول د واره جن الته خفک د کوم ځای راوځي الته خاموش کې چې بس دلته د غزای تی خپل کا په ما کار ملر دغه د متری په بیا ذکر کین په قران کریم کې بل ځای هم دغه سوای چې و اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول ودمر فدمرناها تدميرا قران کریم دغه سي چې مرچ اراده دی یو کلی د هلاکت علا وای وک نو د مترفینو په ځړی کالته مو د مترف تورې راغلی د متنعمینو په ځړی کې ورواچو د ګناه په فسقو فيها باندې پس پکښ شروع کې پاره کلی او قریه کې علاوه بارونه دغه د عذاب نه ورته جوړې سپد مرنه هاته د میره باندې کاند ک پر کو سر نو دغه د کلی د خرابې بنیاد ګرد مرد خانه کاسه ور شروع کړل ته د مترف علا پاکیات کې د سوای چې الا پاکوایچی او کذالک پر دغه رقم لکه دوی چې کوم خبره کوي ما ارسلنا مرنه د لیجل من قبل کوم خکسته په قریه کې په هیڅ یو کلی کې من نذیر هیڅ یو بیرون کې د نذیر څخه مراد دغه انبیا علیهم الصلاه والسلام دي په بیرون کې بیا مترجمه کوي چې بیرون کې یا بیرون کې چې بل څوک بیرې من نذیر هیڅ یو بیرون کې الا مگر داس قال چې ویل به مترفو هغه متنعمن او خوشحالان او خانان خلق هاده د قریه وغو په دلیل کې صورته ول ان به شک مر وجدنا مش پیدا کړی دی آبا انا پلرون زمش علی امتین پر یو جنو طریقه چې دا مو پر هغه پیدا کړ او ان نه به شک مش علی آثارهم پر قدمو د دغه خپل پلرو مقتدون اقتدا کوون کې دغه دلیل او دغه د مکه د مشرکانو د دلیل سفر خو غوم نبی علی صلوات و سلام ته دغه دلیل وای چې بارز مش پلارون کې پر دغه لار باندې تللی و علاوه چې ار نه بیره غلی دی هغه مترپینو به دغه ورته چې مشتا په کاول نکو چې پلارون کې مسوي مش هغه کو نو دا معنا په دنیا کې د ستر دغه رقم راغلی دی چې کافر چې دی د عقلی دلیل ام سمسین لری چې څوري دی په قانیسی نقلی دلیل خو بخین نه لري پر خپل کفر باندې نو دغه شان سره پسې کوي چې معنا زر خبر پلار دی که پر لار وانه مغه چې کافر وزم هغه کفر کوم د کفر څخه نه اوړم او د دې به منطقه دلایل خو سم ګرځي دنیا د دې مرشتي سیوینو خدای دې چې زوره ور دی وای د زوره ور او به پر لوړه خيږي دا د دې د خرګري خبر خاله ګور سر منی وای شوی وای شوی دا رقم ازادي دا قبول سره لس ګرځي ازادي خو به دغه وچه د یو چا د غلامی څخه آزاد د غلامی ازادی ازادی نه بولی ازادی دغه ولې سره لسګرځي یا چې ارڅه کو څوک به نور توي چې مکه د مکه حق څوک نه لري دغه بار دی انسان آزاد پیدا سوی دی خدا دې بیا کلی دلیل دی دغه هم دغه رقم دی بیا کلی دلیل وای قال نو دا نذیر به صورتو دا بیرون کې دا نبی چورته راغلی او خلکو خدا غد دلیل ورته وای قال دورته ویل ایا ولو جئتو کسم زرا تاګو کوم کومته شه باهدا په یو ډیر ښه هدایت کوونکی جن مما تر هغه وجدتم چې تاسو پیدا کړی دی علیه پر هغه آباءکم پلرون استیسی د دغه به احدا تر مخه چې دی هغه نو موصف غواړي یعنی به جنین احدا نو دا نذیر به برای دغه ورته د نبی و دا خلکو ته برای چې زه یو دیسه جن درته راوړم چې هغه دا ستا د پلار تر د پلارو د نیکه تر جن ډیر پر هدایت نو تا هغه د پلار پر پلار پسې ځي بابا تو خوازه د پلار دی که پر لار ازم پر دا نبی بورتل چه از ما دین چه ما راول دی که داغ در اغا شو پر هدایت تو حق تی تر سوالی منزلی مقصود تا چه جناتی که را سوالی نو تا اغا نبسی لکه مانا خونو برا خو بی بیخی شب گوره یعنو چه دا دین شو پر هدایتی سفا لار دا اغا غلط لار تا بیام پر اغا سر بیر ال تزیه گوره دا نبی خبیل تا بم پامی قال اغا نزیر و بیرون که بورتول آیا ولو جئتو كتسهم زراتا وكم كموتسيتا بأهدا يعني بجيني الأهدا فدس يو جنسر أهدا چاغ دير لارشوونك يو حقتا ترچا أهداي خود دیسم تفضیل سقاس با تر چه شلار شون که می ما تر اغا دین و جا توم چطیس پیدا کلی که علیه پر اغا بانی ابا اکم کلارون استاسی یعنی باران رو هم ده دغا سراسر هم تر اغا کجالار بانی زی قالو دی بورتویل اینا بی ما ارسلتون به کافرون برا دی پا جواب که دار فلچ اینا بی شک موج یعنی عناج دوغن کدارو چانه به ورتول چې ته د دوه جنې پر لپاره تلکه خو زه تا وخت درکوم چې دا زی بیانوم چې په دغه جن کې ډیری شګونی دي کدا ساده بابا جن چې در پاته دي دا شرکی کدا غه کې خبرې دي د بارل د عیناج دون راپورته سو د موازنې وخت مور کدستی ورتول چې ته څه وای ګرته جن من باطل یې زه غوښنه ورته نیسم نو قالو دی ورتول چې اینا به شک مور به ما په هغه سره ورسلتم چې سره لېږل سوي است طرفه د خدای به په هغه سره کافرون موږ پر هغه باندې کافران یو منکرین ځین نه منو کته و نو هغه خپل اقرار وکي چې به ما په هغه جن سره ورسلتم چې سره لېږل سوي است هغه د رسالت یې منینو او ته ودا د مکذبینو څخه دي دلته د به ما ورسلتم سره تفسیر سره دي یعنی به زعمکم ته چې په خپل ځان کې ځان د الله تعالی رسول بولې چې زه رالېږلې دغه دین چې دا ستا په دماغ کې ته ولاړ د خدای دین په دغه باندې کافرم دا نه معنی چې زما عقیده دا ده چې ته رسول یې یا دا ستا په عقیده کې خو نو ته ځان رسول بولې ځان غټ درته معلومېږي چې ته ځان رسول بولې دغه ته چې په رالېږل سوې دغه نه معنی داسې نه و چې د دې عقیده دا وه چې دی په رسالت باندې منی چې ته به خو هغه د خپل اقرار ثابت سوې ان بې شکه موږ به ما په هغه دین ورسلتم چې تاسې رالېږل سوي یاست طرفه د الله بهې په هغه دین سره کافرون موږ کفر کوونکي نه یو منونکي دغه هغه نه درسره منو تر دغه ځایه پورې د دغه کفارو دلایل پر دې خبره باندې چې د ملایکو عبادت یې کاوه الله تعالی ورت کړه چې عقلي هم غلط وه نقلي هم غلط وه او دا د دوی حال دغسې حال دی لکه د پخواني پیشنه و نبیانو په امتو کې چې دغه غلط دلیل ویل سوي دوی معنی هغه دلیل وایي نو بره وسول څه فانتقمنا الله وینو موږ کسات واخسي منهم د دوی څخه انتقام دغه دی چې څوک ډیره شوخي به ادبي کې ته وخت ورکې نو اخر خو نو برای د زورور انتقام خود معلوم دی برای د مزیک د سره نشته نو رب العالمین یې فانتقمنا نو الله خو ډیر زورور غالب دی نو فانتقمنا موږ کسات واخسي منهم د دوی څخه فانظر نو ته وګوره تک سات زایت ورسه کلی وسم پراته دی فانظر ته وګوره کیف سره کم کانو عاقبته انجام المكذبين د دغ مكذبين او د دغ درواغ غنوم کو چ رسولان درواغ غنل وس اغه سوال نه وارګی جما مخ کی درته وشوی چې تا اغه دی په پای کې پردی د مكذبين نوم کشه شاو چې د رسولانو تکذیب وکاو او الکی ورسلتی به ما ارسلتم ما اغه به ما ارسلتم د دې عقیده مطابق نو اغه د نبیان فل استاد عقیده مطابق څه په کوم شرایط رسو یا اغه نه منم نو خبر مکذب سو که نوسه نو دغه دی په پای کې د مکذب نوم پر کشه شاو نو فنزور ته وګوره ار مخاطب ته دا خطاب دی چې کیف څنګه کان و عاقبته فای المکذبین د درواغ غنونکو د رسولانو چې د رسولانو چې جن چا دی پر اجرسی چې هغه درواغ غنی مکذب درواغ جن نه درواغ غنونکو درواغ جن خو کاذب بولی مکذب خو چې دی هغه اسم فاعل څخه سو د تفعیل باب دی چې د بل ته د درواغ نسبت کی نو مکذبین درواغ غنونکو نو تر دې ځای پر دا مضمون خلاص شو وروسته چې بیا بل مضمون راځي هغه د ابراهیم علیه صلوات و سلام قصه را پیشي چې هغه معنی د پاره د تایید توحید پیشي را پسې خبره چې ابراهیم علیه صلوات و سلام خداس یو بزرگ تر سوی دی چې د مکې مشرکانو فخر پکاو ورمر د ابراهیم علیه السلام اولادای نو الله عز وجل ابراهیم علیه السلام خو نوم ست کلارونی کړي داغه پکاول ولې نه کړي هغه خو بوت شکانو بوتانه ماته ول بابا ته وازه چې څه دې کول پلارو نیکه دې کول نو پلارو نیکه خو دې خامخا بوجول ابو لهب مشرکان دا خو نه ونه چې لا ته منات کې سجده کول خو ابراهیم دې پلارو نیکه دې دغه پلارو ولې نفسي زه کدا یې په خبره پوهیږي پسې دا پسې راوایم دا څو تور لکه اگر چې تلاوت مونږ دې کړی نو بره به کدا یې په دې یزدا د ابراهیم علی السلام خبره د څه مختصره راګرځي د څه یادې چې هغه مستس پلارو نیکه دې د هغه په خبره ولې پکاونه کې چې دغه باکل ته جلار نه ولې وزنه پلارو نیکه دې بتانو عبادت کوي د ملایکو عبادت کوي دا یو او بل دا دی چې ابراهیم علیه السلام غونډي پیغمبر د دغه توحید د بیان د پاره راغلی نو محمد علیه السلام که هم دغه چې شوی کې دا بیان وکړ نو دا څنګه ولا د خبر د چي انکار ځنی کوي و اذ او هغه وخت په یاد قال چې وی ویل ابراهیم او ابراهیم علیه السلام لابیه وخپل پلار ته وقومه وخپل قوم ول اننی به شک زه براء اون بیزار یم مم ما د اغه شیانو څخه تعبدون چې تسع عبادت کوي برل تس چې د کوم شیانو عبادت کوي د بوتانو عبادت کوي خپل د ابراهیم علیه الصلاه والسلام پلار چې ازر بدی خو هغه بوتانم تراشل جوړول یم عبادت ورته کاوه خرڅول یم نو دور ته د تس چې اگر د کلی چې د کوم شی عبادت کوي زړه څخه بیزار یم دغه عبادت خود رپات دی په دې کې زبر شرکت نه در سره کوم کر سره الا الذي مگر نه د هغه چا ده هغه نو بیا نه پرېږدم هغه بیا کوم فطرنی فطره چې پیدا کړی یمه نیزه فانه سیهدین فانه بشک هغه ذات سجر د یهدین چې ما به هدایت کې و حق لار ته زه عبادت هم د هغه چا کوم هغه به ماته حق لار راوشي ملاقاري ده الا الذي استثنا چې ده دا چې ده وایي متصله استثنا ده متصل خو هغه چې مستثنا په مستثنا منه کې داخلي وي نو دلته په دغه مې ما تعبدون کې به الله داخله یې چې انني به شک زه براء زه بیا زاری مما د هغه ټولو څخه تعبدون چې تاسې عبادت کوي دا ما به نو عام کې لکه ذوي العقول وغیر ذوي العقول ته به دواړو ته په دا ځای کې شامل شي نو دغه مشرکان چې و د ابراهیم علیه الصلات وسلام دا قوم چې و دی ام د الله عبادت کوه د الله سره د الله تعالی ملایک شریکان کوله نو دور ټول چې دا تس چې عبادت کوي د ګردو څخه بیا زارم چپل هغه یو هغه نو څوک دی هغه نو دغه الله پاک دی چې د دنیا پیدا کړی د خپل ابراهیم علیه السلام رضیه پیدا کړم نو بر استثناء متصله شو او که هغه ما چې په مما تعبدون کې دی که هغه ما ته منحصر کې پر چا پر غیر ذوي العقول چې واده ما اطلاق نو پر غیر ذوي العقول کې د منغه پر ذوي العقول کې نو بر خو الله ته نه شاملیږي بیا نو دا استثناء منقطع دی الا په معنا سره د لکن دی بر بیا په خپل معنا نه دی پات انني بشک از براء زبیزار مما دغه ټول معبودان څخه تعبدون چې تسع عبادت کوي الا الذي الا خبانين بيزار الذي ذا اغ معبود سخه فطره چې پیدا کړی منيزه فانه بشک هغه سجر دي يهجز ما به هدايت وکي وحق جنته وحق لاله تدامس خرافات تم لا تر دي چې بوتان د سجيږي کوي داخه د ابراهيم عليه السلام د زهري پيش کړه چې ستاسو په نکګانو کې ابراهيم عليه السلام هم چیر سوي دي د مکه مشرکانو هغه دغه دي براء اونې وېری دي دغه شرکی عبادت څخه هغه بیا زارې ښکار کړ دا یو بل دا دي ابراهيم عليه السلام چې مړ کېدی وخپل نسل ته یو وصیت وکړي چې پام چې د الله توحید اعلان وکړي خپل نسل ته وصیت وکړي نو شې عربو د مکه نو تاسو هم دغه نسل څخه یاست کړئ نو دلته دا د پلار وصیت ولې نه مني اگر دې سینه معنا چې واجب د شرکت څخه خپل بیا زار وسات ما اولاد ته کې چې پام چې زه مرسم بیا پر بل خو اولاد نه سي حتی يعقوب عليه السلام بیا دا وسات کې خپل اولاد وته دغه سلسله د وسات را روانه نو ته نه هغه د عمل ته ګورې نه وسات ته ګورې او د لایل وای چې ما چې پلار نه کڅه کول زاغه کوم خدای دلیل دی غلطه پلار دې خو دې وجعل د ابراهيم عليه السلام وګرځول ها دغه کلمه د توحید کته کلمه د توحید تل تکل ذکر سو خداغه کلمه د توحید چول انني براء مما تعبدون زداغه شرکی خدایان څه چې تس عبادت کوي د ټول څه بیا زار نو توحید خو بداغه بول خدا اوس موږ ګرځ د توحید کوو کنه کو چې با بعد الله سما شي بل خدای نسته خداغه توحید الله دې یک تاکي واځي دي نو دا د توحید کلمه سو وجعل ابراهيم عليه السلام وګرځول هاغه کلمه چې د مخ کې تیر اسول دا څنګه وګرځول کلمه باقیه فی عقبه کلمه دیس کلمه وګرځول باقیه تن چې دا پاتې فی عقبه پورسته کې ده د اولاده د انسان چې دا د عقب دی ورسته دی دا مخه دی د اولادانو لکه د سری چې هغه تابع داران په پسی ابراهیم علی السلام دا باقی وګرځول فی عقبه په خپل پاتشونه کې چې هغه د اولادات د څه د پاره دلته باقی وګرځول لعلهم يرجعون شای چې دغه خلک به رجوع وکړي د شرکت څخه دغه باقی پک شک پرې شول باقی کله پرې شول الته په قران کریم کې بل ځای وای ووصى بها ابراهيم بنيه آیت کریمه دی چې ابراهيم عليه الصلاه والسلام خپل اولادو ته په دغه توحید سره وصیت وکړي دلته ما په باقیتان سره تعبیر ځنی وکړي په بل آیت کې سم نه په وصا سره تعبیر ځنی کړي چې وصیت ورته وکړي نو ګوره چې دوی خبرې پر لایو ځای کې چې په خپل سره دی یو شی څه بیا زاري بیا اولادیت په وصیت باندې پرېږدي نو خو به هیڅ څنګه لري وکړي او ته د ابراهيم عليه الصلاه والسلام نوم خرافه په خریا دی چې د هغه اولاد یم موږ د هغه د نسل څخه یدون بزرګان ستانه یو نو دلته چې بیا راسي شرک عبادت کې براو دائم د پلار د نکلا را ده د پلار د نکلا ر چې دغه د معنا دا خبره چې دروغ ده چې کوي دغه صورت وای بل متعت هؤلاء واباؤهم الله وای بل دشه متعتو نو دی خو نه منل د ابراهیم علی السلام پر لار ام نه ولاړه علاوه متعتو نو ما ګټه ورسول منفعت مې ورلره ورکی هؤلاء و دغه خلکو ته چې د مکې مشرکان و آباءهم و پلرو ته د دوی مشرکي پلران چې چیر سوي دي حتی تر هغه وخته جاء چرالی هم دوی ته الحق و حق و رسول رسول مبین بیانونکی صاف صاف بیانونکی علاوه نو دوی ته ما بره په د دنیا کې دغه مشرکانو ته چې خپله دا موجوده مشرکان چې د چا د مکې او د دوی دا شرکي پلرونه چې چیر سوي دي دغه و دوی ته مې په مځکه کې وخت ورلره ورکي مالونه سي مزي و میلې وکړي تر څه وخت مې وخت ورلره ورکي تر څو چې د قرآن د نزول وخت راري قرآن دې نازل شي بیا بیان ورته کړي د پلار وصیت چې ما بې پاته دی کدای شي په خبره پوه شوي قرآن بیا بیا پسې ور په یاد کړي نو خو به یې چې وې منینو نو خو معلومداره غلطه د نفس لار دی اخیستې ده نه د پلار پر وصیت باندې نه د هغه پر عمل باندې نه د قرآن پر هدایت باندې دغسې خبره کوي که کدای شي ملاقاري په پوهېږه بل نو داسې د متعتو ما منفعت ور ورساوه ګټه مې ور ورسول په دې اسبابو سره د دنیا هؤلاء و دغه خلکو ته چې دا موجوده مشرکان د مکې دي و آباءهم پلرو ته د دوی چا مشرکان پلارونه یې تیر سوي دي تر څه وخت مې دوی ته منفعت ور ورسوه مانا ژوندي مې پرېښوله چې ګټه د دنیا څه وخت حتی تر هغه وخته جاء چې رالی هم دوی ته الحق و حق حق سمرات څوک دی قرآن کریم چې قرآن کریم ورله رال در دغه وخت مې دا نسل را ورسوه ابراهیم علیه السلام څه وخت تیر سوی دی دا مې در دغه ځای را ورسوه و رسول او رسول راغلی کوم رسول مبین چې هغه ډېر صاف صاف بیانونکی دی رسول علیه السلام خو دغه قرآن بیانوه تر دغه قرآن بل فصیح کلام شته ښکاره ښکاره خبرې نه د چا څه بیریږي قرآن کریم دا د قرآن خبرې ګرد دی نیرې نیرې خبرې دي کدای شي په خبره پوهېږي ولې خو د الله بیان دی الله د مخلوق بیریږي اوس که دغه د الله تعالی په دغه چې دوه په قرآن کې څنګه دي که پر دغه رقم وایه پر دا خلکو نه وي قرآن بره بد ورېږي دا اګر سره موږ یادي اوس ورته وایه چې که دا د ملا خبرې وای بره به خود ته ویلي چې موږ یادي خو د الله خبرې نو څه چې یادېږي خو څه چې یادېږي خو د الله تعالی احتیاج نشته الله تعالی د چا نه سام پر پریوځي نه د چا مراد کې خبره صفا صفا کوي نو مبین یې په دغه ورسره چې حق رالی رسول رالی چې هغه مبین صاف صاف بیانونکی دی تر دغه وخت مې الله وایي ودي ته نو وخت ورلره ورکړي چې دا اوس پاته شول مګر باره نو څنګه وسوه نور تفصیلونه په نور آیاتو کې بره روان دي اوس تر د ابراهیم علیه السلام خبره فقط پر دغه ځای شوه چې په ابراهیم علیه السلام چې دوی ځان تړي د هغه زامن ځان بولي مګر هلته چې شرک ته راسي بره دا مشرک كان كلورو برلارا بانيزي دغه موحد ابراهيم عليه السلام خو رئيس الموحدين دي ولي خو بخي ورته سره وغرز پر دغه خبره شو لازم خو یانه بعد ما وایانه نو دغه پرلار رزق خو هغه دي په پلورو کې دي او هغه یوازې په خپل نه وچ توحید کړی بلکې وسکم پرې شو ګرد د خپل نسل ته چتیس بدا شرک نه کوي او دا توحید به بیانوي دغه کلمه به بیانوي چې مرده شرک بیا زاري د صد فار لعلهم يرجعون شای چې د په نسل عقب کې کوم کسان مشرکان هغه برا وګرځي په دغه کلمه باندې څو کې ورته وای دغه د فار د کلمه په وسط کې پرې شه ده نو الله عز وجل دې زموږ د عقایدو اصلاح وکړي په قرآن کریم سره چې قرآن کریم یې څنګه بیانوي چې هغه سې عقیدې باندې وساتو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.